ترودي ساسا تمسومي الأذرمي بعد التصحيح. ها؟ وقال محمد ابن عبد الرحمن الأذرمي سوا سوا الناني سوا سوا الناني أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد ابن إسحاق الأذرمي أو نسمى الأذرمي تنصب نفسك كما يليفيو وسعي وشويوا سوا كويو كسوميش وترك بيش. وقال محمد بن عبد الرحمن الأذرمي لرجل تكلم ببدعة اليسيم محمد ابن عبد الرحمن الأدرمي كما يلبتاجوا كمambia mtu ambaye takallama bibid'ati alizungumza kuhusu bid'a na bid'a hiyo nini khalq alquran bid'a ya kusema kwamba qurani ni kiumbe. Kwa hiyo alisema bwana huyu rahimahullahu ta'ala kumwambia mtu aliyezungumza kuhusiana na bid'a ya kwamba Qur'ani ni kiumbe, wadaa an-nasa ilaiha, na akawalingania watu kwenye bid'a hiyo. Nani huyu ambaye aliyezungumza maneno haya na akawa akiwalingania watu? Ahmad ibn Abi Duat. الأدرمي ينمبيا هل علمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي جاء ليجوا بدعهي قوله نيلت ويوي ليجوا هي بدعة نهي قولي يقسم كما قرآن نكيومه متومه صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن أبي طالب حاول يجوا بداهيو أو لم يعلموها أو هواكو يجوا قال أكجيب يبانا لم يعلموها هواكو يجوا كما نجام جيبيا وهو هواكو يجوا هيلي قال أكسيما شيخ فشيء لم يعلم هؤلاء أعلمته أنت كيتو أمباتو هواجا كيجوا هاوا يعني هاوا ليوتاج الرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر عمر عثمان علي كيتو هواجا كيجوا هاوا أعلمته أنت أمي كيجوا بيوي tena ikiwa kitu hicho ni cha dini bora uzungumze mengine. Yani kuna jambo la dini mtume hajalijua wala Abu Bakri wala Umar wala Uthman wala Ali, haya pana dini hapo. Mambo ya kidunia mtatafanna ni mtakavyo, antum a'lam bi umur dunyako, sawa. قال الرجل وكسيما متهوي فإني أقول يطالب بس أجي قونغا نانيفو وليفو واتوابيدا ونبواتيا كوني كونا وكوابيجا فايسي بزوري قال الرجل وكسيما فإني أقول ممينا سيما قد علموها وليجوا هي قول هي بيدا وليجوا أكذاني كوم مجيبها يتمتتير. قال أفوسيعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعوا الناس إليه أم لم يسعهم؟ أنا سيما جي إلي واتوشا واو سيونا سيما ورجوة جي إلي واتوشا واو وسيزم ممز قولهيو نوالا وسلنغاني واتو كني قولهيو أو هلك واتوشا إلو je ili watosha wao kuto kuzungumzia jambo hilo na kulingania watu kwenye jambo hilo au halikuwatosha hilo? Qal akajibu bala wasi'ahu, ndio liliwatosha hilo, kwa maana ikiwa walijua hayo nayasema manake hawakuzungumza wala hawakulingania. Hilo la kutokuzungumza na kutokulingania watu baada ya kujua kama unavyosema wewe liliwatosha halikuwatosha? Asema naam liliwatosha. Qala, swali jingine, fa shay'un wasi'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'ahu la yasahuka ant, kitu ambacho kilimtosha mtume wa sallam na makhalifa wake hakikutoshi wewe? Mbona usikae kimya kama wao? Wao hawajazungumza hayo unayozungumza wewe, wala hawajayalingania, lakini wewe ndio ambaye unazungumza hayo na unalingania watu. Sasa kile ambacho kiliwatosha wale, yani mtume alayhi salatu wasalam na makhalifa wake, hakikutoshi wewe? Kuna jibu hapo. Nasema fanqata'a ar-rajul, akaishiwa huyu bwana, kwa maana hoja zimekwisha. Sasa ikabaki anatoa macho tu, hana la kujibu. Maana watu wa bid'a wakibanwa wanafurahisha. Mfano kwa huku kwetu tu, sikiliza ile minadhara ameifanya shekhe wetu ule wa Mwanga, akifanya na watu wa Maulidi wakina Kazuba, kadhalika ule munakasha mwingine wa Zanzibar na kina Dedes. Ah, watu wa bid'a bwana. Yule Kazuba kule Mwanga ambaye anataka dalili ya Maulidi, alichokifanya shekhi, ile mianya yao akaiziba, yaani wakati amepewa fursa yeye akaanza kula zile hoja zao. Yeye hakuzungumza maneno mengi, yaani kwa ufupi, haya Maulidi tunaona kwamba hayajathibiti, ni jambo alijalifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hajalifanya masahaba zake wala tabi'in wala maimamu wakubwa wa dini hii, wakiwa maimamu wakubwa madhahibu za kifiki, hawajafanya mambo haya. Ni mambo hala hawayajui, mambo yamezuka baadaye karne ya sita huko, lakini pana watu wanayatetea mambo haya na kwamba yapo na wana baadhi ya hoja zao, na mimi nitazitaja hoja zao. Unaona alipoingia akaanza kula zile hoja zao zote dakika kumi, na kuna mengine sijayataja, lakini wanavita kwa sababu washaona ile ya sa'iq al-muhrika ndio wanacho kwenye meza yao pale. Kuna kitabu kimoja wanapenda kukitumia sana, akakitaja, hakina hoja yoyote. Na inshallah tukipata time tutatajibu shughu ambazo wamezitaja mwenye sa'iq, lakini kama ndio kitabu ambacho kinategemewa, basi wametota leo. Mimi nimemaliza mwenyekiti. Sheikh kanyamaza. Do. Uslubu aina yake. Unakula ule mtaji wa mwenzako kwanza. Sasa bwana Kazuba kusimama, milango yote imefungwa. Na hata ile ambayo imeacha wazi amefungwa mkwara. Ajui kama kule kuna hoja gani. Aliposimama akatoka kwenye mada, ndio haya. Lakini mimi nauliza. Kwanza naona watu wanashangilia sana. Nyinyi mnaoshangilia huko, mnajua ilmu au mazungumza tu? Nataka niulize, ni ngapi, ni zipi, kwanza ni ngapi nguzo za dini? Watu wanieleze nguzo za dini ni ngapi? Munakasha na Maulidi, Kazuba kasimama na nguzo za dini bwana. Mimi siendelei hapa mpaka watu wajibu, ni zipi nguzo za dini? Maana inawezekana tumekuja hapa dini yenyewe hatuijui, watu wanachekacheka tu hapa. Sasa watu wamwambia mwenyekiti, sisi tumeainisha mnakasha huu mada zake, hii anayoileta kama inatakiwa kuwa mada, basi itiwe katika orodha tuwe tukuzungumzia habari za nguzo za dini. Lakini mada iliyo mezani nini? Yule mwenyekiti ni yule wa kwao, anambia shekhe, naomba ungerudi kwenye mada. Ndio haya watu wa bid'a bwana. Fankata ar-rajul, akakatikiwa mtu. Hakuna ubaya kutoa mifano katika mazingira yetu wakati mwingine Faqala al-khalifatu wa kana hadira, akasema al-khalifa na alikuwa yupo katika majlisi ile. Khalifa nani? Kwa tulivyoeleza al-wathiq billahi jina lake Harun ibn Muhammad. Akasema khalifa na alikuwa hadir, la wasa'a Allahu ala man lam yasahuhu ma wasi'ahu, asimtoshe Allah au asimtosheleze Allah yule ambaye hakija mtosha yeye kile ambacho kimewatosha wao. Kwa maana hii hujja ya al-Adrami imemuingia al-Khalifa, kama ikiwa Mtume alayhi salam na makhalifa wake walitosheka na kunyamaza wasizungumze mambo haya, alafu sisi leo tutazungumza, jambo haiwezekani. Kwa hivyo Allah asimtoshe yule ambaye hakija mtosha yeye kile ambacho kimewatosha wao, yani ar-rasul alayhi salam wa khulafa. Mpaka hapa kisa hichi kimekwisha kwa alivyokitaja Ibn Qudama. Sasa Ibn Qudama yanaelekea kusema wa hakadha man lam yasahu ma wasi'a rasulullah, ala al-asah. Maneno haya yanaendelea hapa ni Ibn Qudama mwenyewe akitilia nguvu yaliyotangulia katika maneno ya Muhammad ibn Abdurrahman al-Adrami. Wa hakadha, na hivyo hivyo, man lam yasahu ma wasi'a rasulullah, na hivyo hivyo yule ambaye hayakumtosha yeye yale aliyomtosha mtume wa Allah, wa ashabahu na masahaba zake, wa tabi'in lahum bi ihsan, na waliofuatia masahaba tabi'in waliofuatia wao kwa wema, wala imata min ba'dihim, na kile ambacho kimewatosha maimamu waliokuja baada ya tabi'in, والراسخين في العلم نوالي وليوببيا كتك علم من تلاوة آيات الصفات يكويم قدسوما آيات الصفات وقراءة أخبارها كذلك قدسوما خبر ذاك أحاديث أخبار بمعنى أحاديث والآثار وقراءة أخبارها يكويم قدسوما خبر ذاك وإمرارها na kuzipitisha kwa maana kuziwahi kama jaat kama zilivyokuja. Fala wasa'a Allahu alayhi, Allah simtoshe mtu huyo. Dua mbaya kabisa Ibn Qudama anamuombea, kwa maana al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala ameitanua sasa dua yake, sio kwenye jambo hili tu, pia yule ambaye hajatosheka na yale ambayo walitosheka nayo alitosheka nayo mtume alayhi salam na masahaba na tabi'in na maimamu waliokuja baada ya hapo katika wanawachuoni wakubwa wakubwa. Yule ambaye hajatosheka na yale ambayo yamewatosha hawa wote katika mambo gani, ikiwemo mambo ya kujisoma aya za sifati pamoja na ahadithi za sifati na kuzikubali kama zilivyokuja, huyo Allah simtoshe pia. Kwa maana akautanua mlango huu, yoyote ambaye hajakinaishwa na madhhab ya salaf fi babi sifati, kiasi ambacho akazungumza mambo ambayo wao hawajayazungumza, akamnasibishia Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhulma, akainasibishia Qur'ani, akazinasibishia sunna maneno ambayo salafu hawajayasema, huyo Allah asimtoshe. Ni dua mbaya ya mtu kuharibikiwa na mambo. Maneno haya yako wazi, yako wazi sana. Tayib, kisha bada rahimahullahu ta'ala, akaanza sasa al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, baada ya kuweka msingi huu maana ameweka msingi madhubuti hapa, kakupa nafasi ya sunna na khatari ya bid'a, kutajia nukuu mbalimbali za kuonyesha umuhimu wa kubakia kwenye sunna katika mambo ya dini kwa ujumla wake, lakini katika huu mlango tunaosoma mambo ya sifat khasa, uzungumze yale ambayo yamezungumzwa na Mtume alayhi salam na masahaba.